en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Vandaag de boodschappen, morgen een gezellig familiediner. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Nathalie van Zuylenkom? Goedenavond. KLM gaat mogelijk meer vluchten naar het Midden-Oosten sturen om gestrande Nederlanders op te halen. Hoeveel is nog niet bekend. Buitenlandse Zaken bepaalt wie er mee mogen. Vanavond zijn 83 Nederlanders opgehaald in Oman. Zij komen in de loop van de nacht aan op Schiphol. Energieleverancier Vattenfall blijft toch vaste contracten aanbieden. Door alle onrust in het Midden-Oosten was Vattenfall hiermee gestopt, maar draait dit weer terug. Ook Eneco was deels gestopt met vaste contracten. Essent heeft nog niets veranderd, maar weet niet hoe lang dat nog kan. De aanpassingen komen door de snel gestegen gasprijs door de oorlog in Iran. En Frankrijk gaat zich nu ook bemoeien met de oorlog in het Midden-Oosten. President Macron heeft opdracht gegeven om een vliegdekschip naar de Middellandse Zee te sturen. Groot-Brittannië besloot eerder om wapens te sturen naar Cyprus nadat hun militaire basis op Cyprus was aangevallen met drones. En tot slot ander nieuws uit eigen land. Taxichauffeurs moeten binnenkort tijdens grote evenementen buiten het arenagebied wachten op een klus. Er komt een test waarbij taxi-apps dan niet meer in de omgeving van de Ziggo Dome in Amsterdam werken, melden regionale media. Nu rijden er vaak ruim 4000 taxis rond tot ze een klant hebben. Dat zorgt voor veel drukte in het verkeer en dat wil de gemeente stoppen. De komende 2 weken wordt het systeem getest. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het flink af. 1 graad in het noorden tot 4 in het zuiden. Morgen lenteachtig, een mix van wolken en zon en 12 tot 16 graden. En op de weg rustig. Flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel een hele trits aan flitsers. Daar komen ze. Ze staan langs de A2. Den Bosch-Utrecht bij 100.4. Diezelfde A2 echt Maastricht 251.8. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 94.2. De A7 Drachten-Heerenveen bij 155.3. A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.8. De andere kant op bij 19.5. En de A27 Hilversum richting Almere bij 107.6. Lars Boelen. Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord klok en doe dat in de Q-app. Never had a second thought. Love is never fair. winter morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning arising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. Second place sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'm. Goedenavond. Een hele goede avond, Lars. Goedenavond. Hey Paul, jij gaat zo meteen meedoen met Knok tegen de Klok. Dan maak je kans op een lekker geldbedrag. Stel, jij wint een mooi bedrag. Wat ga je ermee doen? Dan ga ik waarschijnlijk de cent erbij leggen voor een mooie PlayStation 5 voor in mijn nieuwe mancave. Hey, lekker. Een mancave. Ja, geweldig. Klinkt goed, hè? Ja, dat is geweldig. Ja. Heb je nog meer in de mancave? Want je hebt er nog een PlayStation voor nodig, dat snap ik. Maar er staat dus denk ik al een tv of zo. Nee, nog niet. Ik heb wel een tv, maar die vind ik dan voor mezelf eigenlijk te klein. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Moet even een lel van de tv aan de muur. Nee, tuurlijk. Ja, snap moet ik. Wel even flink, ja. Nee, en verder, hij is nog helemaal in opbouw. Hij is in principe zover alles klaar. Alleen het moet nog helemaal geïsoleerd worden. En er moet toch een nieuw dakje op. En, ja. Maar dan gaat het zeker goed komen, ja. Staat hij dus in de tuin? Hij staat gewoon achter in de tuin, jazeker. Ja, lekker. En dan een koelkastje ook en een dingetje. Ja. Frituurpannetje, en een gezellig. Ja, lekker. Airfryertje ook goed. Hé, maar Paul, heb jij een vrouw of een vriendin of zo? Ik ben getrouwd en ik heb twee kinderen, ja. Hoe heb jij dit er thuis doorheen gekregen? Mag dat even vragen? Nou, vooral de rust die zij dan zelf meer heeft. Oh ja, je hebt het een beetje gebracht. Ja, slim. Ja. Ja, oké. Dus, ja, schat, dit is ook voor jou ideaal. Want dan heb jij even meer rust. Kan je even lekker met de kinderen. Even, en dan kan ik gewoon even mezelf terugtrekken in de tuin. Even lekker chillen. Ja, precies. Geweldig, Paul. Goed nou, geregeld, toch? Ja, heel goed geregeld. Ja, nou, dan gaan we spelen voor een zakzetje voor bij die PlayStation. Knok. Knok tegen de klok. Dat doen we met een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Het werkt als volgt. Paul, heb je het wel eens gehoord of niet? Ja, zeker. Ik leg het voor de zekerheid nog even één keer uit voor iedereen die voor het eerst inschakelt. Je hoort geldbedragen oplopen, roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag, ben je te laat. Dat is ook hoe het werkt, dan win je niks. Nee, inderdaad. Nou, helemaal goed. Oké, Paul, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Dan wens ik jou heel veel succes. Daar ga je. Yes, dankjewel. 93 euro. 102 euro. €170. 175 euro. 199 euro. Stop. Hey, appetee. Hey. Even een applausje voor Paul, jongens. Geweldig, geweldig, geweldig. 199 euro. Ja, lekker, man. Hey, zat je in de auto nog iemand in te halen of zo? Ik hoorde zoveel geluid. Nee. Misschien dat ik ingehaald word, dat kan wel. Oh, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ja. Hey, 199 euro voor bij die daar ga je nog geen PlayStation voor kopen, denk ik. Maar het is een mooie bijdrage. Ik wou net zeggen, nog 200 erbij, dan is hier, hè. Zo is het, ja, zo is het. Paul, we gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Misschien wel een hele PlayStation. Komt ie. Ja, nou, laten we. Ja, je had het niet beter kunnen doen, Paul. Nee, perfect, hè. Geweldig. 199 euro zat er in de klok in datzelfde bedrag. 199 euro gaan we naar je overmaken. Ik wens jou heel veel plezier met die mancave, Paul. Je hoorde het misschien wel een beetje, maar ik ben heel erg jaloers eigenlijk. Ja. Gewoon even over lekker computer. Ja, oké. Nou, ik ga het proberen, Paul. Dankjewel voor de tips. Later. Ja, komt goed. Doei. Morgenavond bij Joost en bij mij. Nieuwe rondes knok tegen de klok. En maak je kans dus op een extra zakcentje. Overmacht komt eraan. Miles Away. En eerst Justin Timberlake. Dit is Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Just dance, dance, dance. Stop the feeling, yeah. So keep. with you. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Miles Away. Ja, dan ga ik een nieuwe muziek voor je draaien van Jim Gardner. En Jim Gardner klinkt heel internationaal, maar komt gewoon uit de Berkel en Schot. Hij heet namelijk eigenlijk gewoon Jim van Hoof. Maar de vraag is natuurlijk, ja, als je dan Jim van Hoof heet, hoe kom je dan bij de artiestennaam Jim Gardner? Nou, als je dat wil weten, wat doe je dan? Dan bel je hem gewoon even op en dan vraag je het. Het is wel Hoof, komt van Hof. Hof is tuin. Tuin in het Engels is garden, tuinman is gardener. En ja, zo is Gardner ontstaan. Dus het zit er wel heel erg dichtbij. Ja, ja. Maar dan is de vraag natuurlijk ook, zijn er ook andere artiestennamen voorbij gekomen? Het is nu Jim Gardner geworden, maar was het misschien ook iets anders? Had het ook iets anders kunnen zijn? Oh, geloof me, er zijn zoveel namen voorbij gekomen. Jimmy Sunflower en weet ik het allemaal niet. Het is echt verschrikkelijk, maar ik ben uiteindelijk heel erg blij. Het is een beetje gek natuurlijk om een andere naam voor jezelf te verzinnen, weet je wel. Ik wil wel dat het enigszins iets met mij te maken heeft, maar dat is daaruit gekomen, ja. Ja, geen Jim van Hoofd dus, geen Jimmy Sunflower, maar gewoon Jim Gardner. Je hoort hem nu. Dit is Better Man. A Cumulus. I made a promise, I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless, Lord knows my record, it ain't clean. But from now on it will be. I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. Willing, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. Under the surface, there's still a broken part of me.

between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Sounds better with you. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Miley Cyrus, Back Your Music en Wrecking Ball. Paula, goedenavond. Goedenavond. Paula, ik ga er proberen achter te komen wat voor werk jij doet. Dat ga ik doen door binnen 2 minuten jou zoveel mogelijk vragen te stellen. Het enige wat ik van jou weet is dat je Paula heet. Je bent 37 jaar en je komt uit Zaanstad. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Goed, dan start ik meteen de tijd. Paula, ben je nu aan het werk? Ik ben net klaar. Oh, je bent net klaar. Oké, dus je hebt geen 9-tot-5 baan. Nee. Heb jij speciale kleding aan tijdens je werk? Ja. Oké, speciale kleding. Werk je in de horeca? Nee, geen horeca. Geen horeca. Maar wel, kan je ook wel eens dit werk 's nachts doen? Ja, zeker. Helaas hoort dat er ook bij, ja. Oké. Even kijken. Heb jij fysiek werk? Moet je veel dingen tillen, duwen, sjouwen? Ja. Okay, ook fysiek. Denken, maar ook wel fysiek. Ja. Fysiek. Werk je met speciale apparatuur? Ja, zeker. Ja. Werk je met eten? Nee. Werk je met dieren? Ook niet. Werk je in de zorg, iets met mensen? Ja, zeker. Oké, je doet iets met mensen. Ben je dan meer de mensen aan, in een ziekenhuis? Werk je in een ziekenhuis? Nee, niet in het ziekenhuis. Nee, oké. Maar is het wel ziekenhuis gerelateerd? Dus zit je bijvoorbeeld in een ambulance? Nou, precies goed. Zeker. Dit is niet waar. Ja, zeker. Ben je ambulancebroeder? Ja, verpleegkundige. Ja. Nou, dit is... Nou, het is ongelooflijk. Nou, dat is knap hoor. Nou, Paula, weet je wat het is? Ik doe dit spelletje best wel lang en vaak. Het is me nog geen één keer gelukt om er gewoon binnen 2 minuten achter te komen. Dat nou, echt... ik dacht, zodra je de zorg hebt, dan weet je het wel snel. Maar dat je was heel snel. Ja, nou ja. Nou, jeetje. Ja, ik vond echt, waanzinnig. Ja, ik wilde nog een nummer gaan draaien en dan kon de rest van Nederland nog een beetje raden wat je voor... Maar is het... Ja, nee, je hebt hem al. Ja, ik heb hem al. Nee, maar is het... laten we het dan nog eventjes over je werk hebben. Want dan ben ik wel even benieuwd naar. Wat is het... Het lijkt me ook vervelend werk. In die zin, je komt natuurlijk om mensen te helpen. Maar je komt ook op hele vervelende plekken. Je komt niet voor de lol, zeg maar, bij mensen langs. Nee, zeker niet. Maar het feit dat we komen helpen... mensen zijn altijd wel heel blij en dankbaar dat we er zijn natuurlijk. Ja. Dus we brengen een stukje rust. En we komen natuurlijk... we hoeven niet iedereen naar het ziekenhuis te brengen. En niet iedereen is even ziek natuurlijk. Dus, nee. Nee, mensen zijn altijd wel blij hoor als we er zijn. Ja. Heb je vaak dat het dan toch niet goed gaat... en dat je dan toch mensen moet laten gaan? Dat de mensen... gebeurt dat vaak? Nou, niet vaak. Meestal kan je wel wat voor ze doen natuurlijk. Ja. En niet iedereen is op de beste plek af in het ziekenhuis. Nee. Soms kan je voor mensen thuis iets betekenen. Of kun je met de huisarts overleggen. Ja. Of weet je, mensen bellen ook wel eens omdat ze iets hebben gegoogeld. En denken ze, oh, dit moet per hart zijn. Of dit moet een tumor zijn. En dan, ja, exact. Dan met wat geruststelling hoef je niet zo heel veel te doen. Het is veel luisteren en praten. Ja, ja, oké. Maar ook dingen doen natuurlijk, ja. Ja, ja, ja, ja. Wat, nog één ding, wat is het leukste van je vak? Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen, mensen helpen. Ja, ik denk dat we overal komen. Het leukste, weet je, van een zwembad, een bibliotheek... waar mensen in de slaapkamer, in de disco, op school. Ja, ja, oh ja, natuurlijk, ja. En dat is natuurlijk dag en nacht. Ja, dat is ook niet anders. Zeker, altijd. Ja. Feestdagen, weekend, 's nachts. Ja. Paula werkte op de ambulance. Dat, ik had niet gedacht dat ik dit zo snel zou raden. Nou, maar knap, het is waanzinnig. Paula, dankjewel. En geniet even lekker van je vrije avond. Of slaap lekker dan. En werk ze morgen weer, denk ik. Ga ik doen. Dankjewel. Jullie ook. Doei. Doei. Nou, ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Wat goed. Ik vind het gewoon heel knap dat ik dit gewoon binnen... Want het is nog geen anderhalve minuut heb ik geraden. Waanzinnig. Ik ga nieuwe muziek voor je draaien. Nieuwe muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In. Thank you, music. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed choice, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghosts and carcasses. I wish I knew these things when I was young. 'Cause now I've just gone so numb. We take whatever we can.

en David Guetta en Club Can't Handle Me. Ja. Nog een paar minuten, dan is het middernacht. En dan begint dus ook een nieuwe dag. En met Q Music beginnen we de nieuwe dag niet goed. Maar fouten doen we elke dag met een liedje uit het foute uur. Nou hebben we een kleine discussie achter de schermen. Ik neem je even mee, kijk je achter de schermen. Want ik wil heel graag gewoon een Nederlandstalig liedje draaien. Maar mijn rechterhand van het radioprogramma, Romy van de redactie, jij denkt daar anders over. Jij zegt, nee, dat moeten we niet doen. Tenminste, Nederlandstalig misschien wel leuk, maar niet dat genre. Jij wil... Nee. Oké, ik wil het liefste zou ik iets van Marco Borsato draaien. Ja. Ik leef niet meer voor jou. Nee, gaan we niet doen. Wat? Nee. Ik heb helemaal het perfecte liedje gevonden. Wat dan? Het is deze week prachtig weer. Ik zat vanmiddag in de auto, zonnebrilletje op in de auto. Nou, dat is toch sowieso al heerlijk. Ja. En dan? Busy. Traag. Nou, ik weet niet hoor, maar dan ga ik helemaal lekker op. Ja, maar ik... Ja. Het is toch heerlijk? Nee, maar ik vind juist... Zonnebrilletje op, raapje uit het arm. Tenminste, ik zou eerst het raapje naar beneden doen. Dan het raapje uit het arm. Ja. En dan? Gewoon radio, lekker hard, lekker meezingen. Maar dit luister je toch, zeg maar, als het -4 is en keihard regen. Nee, schijn er toch uit. Het is toch heerlijk om mee te zingen. Ik leef niet meer voor jou, maar jij gaat dus liever voor... Oh, zonnetje erbij. Beetje dat kontje schudden in de auto. Nou. Ja, oké, we komen hier dus niet uit. Wat gaan we nou doen? Pol. Starten gewoon een poll in de Q-app. Kunnen ze stemmen. Oké, kom maar door. Starten maar. Hij staat al. Oeh, en we staan voor. Ja, ik sta voor. Doe het laag. Ja, stem maar. Inderdaad. Op traag. Hou dus even op. Ik zit je even uit. Stemmen op traag. Oké, pak even de Q-music. Ik heb het erbij. En stem even op de poll. Stem maar gewoon even op Marco Borsato. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And now we don't sing anymore, afraid to be out of tone. What if silence stops making sense? What if there's nothing left to lose? If not now, then when? Should we try a little harder? Find a way. Less I understand. I'm still spinning around, I'm still on my feet, but I can't dance. Cause lately I don't see nobody make a sense. And maybe we just too afraid to make amends. It's like we see no other way. We'd rather break before we bend, but we may never be here again. Oh, if not now, then when? Should we try a little harder? Find a way to hold. Trying to keep believing that we really care. If not now, then when? Ja. Chef Special hoorde je en if not now, then when? En zometeen traag van Busy. Want we staan voor met de bol in de Q-app. Ja, ja. Als je denkt, wie is dat? Dat is Romy van de redactie. Ze werkt hier achter de schermen. Zij ging heel graag, wil heel graag traag horen van Busy zometeen na 12 uur. Ik zeg, nou ja, laten we dan gaan voor Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Dat is eigenlijk toch veel leuker. Nou, we hebben dit voorgelegd aan de rest van Nederland. En eigenlijk met 60% van de stemmen nu precies. Heeft inderdaad Busy gewonnen. Doe het voor me. Ja. Doe het laat. Het is niet moeilijk voor je. Doe het traag. Ik zou zeggen, kijk, like even aan. Ze gaat helemaal. Ja, dat is toch top. Ja, ze gaat helemaal uit het pannetje. Nou, zometeen helemaal. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl.